ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. سورة عنكبوت کی اللہ مسئلہ بیانولا دا ابتلاء و ازمیخ دا مومنانو دا خو اللہ کلک جملے سر ذکر رکو چھ امتحان با پا مومن مسلمان راضی ذکر دا دا ایمان سر ترلی خبر دا دا امتحان اللہ مقرر کر دے دا پار دے چھ دے سر انسان مضبوط شی دا امتحان کل دا خپل نفس سر دے دا را غیرون بے قسم چھ دا دیر لوی جہاد دے چھ سڑے دا خپل نفس سر مقابلو کی دا نفس پا خواہشاتو او نفس چھ سسی زون غواری پا غیبانی دے بالکل کنٹرولو کی دا اللہ او دا اللہ دا نبی حکم تے تیار کی نفس کہر سغواڑی دے داغی مخوی بس پاغی بانی خپک دی چی تب زما خبر آوری زما با منی زچرا تک ملار خیم پاغی بانی بازی زبستا پلار بانی ندم دویم امتحان او ازمیخ تمور او پلار سر دا مشران و سر نو دام ډیر ګران ای زکه چې په دې انسانانو کې هر سړی ته نږدې مور او پلار دی دا غي د وجه نه دی ډیر خبرې نشي کولې اگر کاغه د دیني قران برد نه پاتې حدیث برد نه پاتې صحیح دین برد نه پاتې سنت تر رسول الله صلی الله علیه وسلم با وته معلومی او هغه برد په علم کې یو هغه بده نشي کولې زمونږ په دې ملک کې بعض علما دا ستیر شو چې دا غي مشران با بدتیانو دی با حق پرستو پا خپلا نو بس غق بینش کولی کلا کلا با غی سرم دا غی پا اغا کارونو که شامل شو یه دا مونگا مجبوری دانو پلار دا و ساغ سر مونگا سو کو مرکولی خونو شو دا قرآن اصول لدین خلاف دی جنا دا دین پا خبره کی دا مور او پلار طاعت نشتا نور دا غی سر حسن سلوک کوا خوا سر کوا دا هر چانو سر سیوا کوا او دا پتا فرض دی و لازم دی اگر کاغا مسلمانانم نی صاحبهما فی الدنیا معروفا لقمان حکیم پوسیت کم دا تیر شوی دی او رابشی دا مور او پلار اطاعت بس ترغی پوری دی چی دی تار دین ننالی دا توحید ننالی چھتا پا شرک و پا گناہ بانی دے ناخ تکی نو بس منہ او خواہ سرکاو چھ سورا کولی شد ہر چانا سیوا باو سرکی چھ کل را دین خبر راشی نو پا دین کی خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا طاعت لل مخلوق فی معصیت الخالق دا بندہ دا اللہ دا مخلوق تابداری نشترے پا نافرمانے دا خالق کی اللہ دا نخپا کی گی نو مخلوق پا خپل زیبانی پریدا کستا دا جماعت مشر دے و امیر دے نو پاغی که بم دا امیر نمانی که کل آغا دا اللہ و دا اللہ دا رسول حکم نخلاب کی و تا تا دا سی اوی خبری ہوئی چه غب دین کی نی نو دا مور و پلار سرا امتحان و ازمیخ دا ټولو نسیوا او د دې دواړو لپاره الله بشارت هم ذکر کو ولذین امنو سره دا ومن الناس من یقولو دا خلق ټول یو شان نه چا چې کلمه ویلې دا داری د اسلام تر اغلی دی نو د لس دا ګوت یو شان نه دی نو دغسې دا کسان هم یو شان نه دی په دې کې بعضې پیښیږي لکه څنګه چې د سورت بقرې په اول کې دا تیر شوي دي چې څوک خو به داسې چې هغه کلمه وی او مسلمان شو نو په هغې باندې به دې ځان قربانۍ خو بعضې په کې داسې دي چې کلمه به یې ویلي او ځان پرې ساتي دغه مسلمان نه دی په حقیقت کې دا په مسلمانانو کې بزدله دی دا غدال میں کچھ کالا کالا ہے تا تا بظاہر کی مسلمان خکاری زکر کلمہ ویلی دا زان با بچ کئی کور با بچ کئی مال با بچ کئی خپل عزت با بچ کئی دا غی دا پارا بازی دے امتحاناتو سو ٹنگی دیش تی تا چتا ٹنگ شو نا دا خو لکا خورا جو پا تنور کی پا خکی اس رشی باٹای کی اس وداوا دا غی نبیا ٹکری جوڑ شی آغا خورا نی اللہ تا ٹنگی پا دے امتحاناتو بانی پا دے میاس کے اللہ دا دغی کس ذکر کی چی دا کم کمزور دے او دے پسی بیا دا ابتلا درم قسم ذکر کی وقال اللذین کفرو للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا دا مشران دی لکلی امرا دی پیران دی مولیان دی پدے کے ار سوچتا چستا مشرانو کی سوکو می کو برا دا غی سر امتحان دام دیر سا لکہ چاہا اکثر غی دا حکومت سر ملوی دا مشرانو سر ملوی نو دا بیا دا ملک پسطا خبر شی تا تا مخالفت سے واقعی گی سپین رو بھی دی اغیب پا علاقے کے پا کلی کے پا ملک کے مشہوری اغیب ہوئی زمانگ سر ولی پٹکی کزائے زمانگ پا سپین جامعہ باننے ولی داغ لگائے ازار گناہ ری زمانگ پا غاڑا و دا کم اللار چی تا اختیار کردے دنو دا پرے دا را تا زمانگ دا مشہران خپل دین دے ولی زمانگ مشہران دا کدو پانے دے لیویس اغیب پا دین باننے نپوئی دا دا وہ سوک والا چنی راغلی دے و تا پا اغیب پسے شوے سنگ چې زمانہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ونه دغه سي په هر صدې کې او په هر قوم کې دا پیدا شوی دي حق پرس به د خپل نړۍ هغه به دین ته نه پریږي نو بیا الله را دغه کبرا او ذکر کوي دغه دریم قسم امتحان دی ومن الناس بعض خلقنا من د تبعیض لپاره ټول نه دي د نور ذکر خوشا هغه خو په ایمان او په عقیده باندې خو مضبوطو دا ومن الناس بعضی پا خلقو کی دا سشتا بعضی دا خلقونا من یقولو آغا سوک دی چوائی آمننا باللہ منگا ایمان راوڑے لے پا اللہ تا سر باغاو میلان کی چیزا مرگرے مستا چیزا مومن مسلمان کلی من ویلی دا فا اذا اوذی فی اللہ اس دا حالو گورا کلا چی غلط تکلیف ورکلیشی اوذی کله چې هغه ته تکلیف ورسولی شي فی الله په دین د الله کې په توحید د الله کې ځکه دا خو دین سره تړلې خبره ده چې تا کلمه وې مسلمان شوې نو بس ته اوس په شکور کې پراټې مه ګوره اوس خو چې تا باندې سوره دی پله وخت تیریږي نو تا ته به تکلیف د قوم نه د مولیانو نه د خلقو نه د یو نه د بل نه حتی کې د حکومت نه دا تکلیفونه بر راځینو چې کله ته تکلیف اور رسیدو سخت رااله یا مالی او یا جانی او اهل شو د کلی نو شړل شو دا غمر ګری او یا بچی او یا زامن هغه ته څه تکلیف اور رسیدو جعل فتنه الناس نو دې ګرځي دا فتنه دا خلق دا مصیبت ته خلق فتنه دا خلق سي چې تا خپل دین ته نه پریږي تا خپل کار ته نه پریږي بیان دا غی نه نشه کولی کمزوری کمزوری کسان په اعتبار د قوم سره د خلقو په نظر کې غیب ودرې د مکی په چوک کې او دنیا به ولاړه او بیان به شروع کړ قرآن ته نه به شروع غیب به راپن شو او سړی به دور وو چې پاسې دونه به و بس بل ورو بیا راغی ارستو کې دوه علنو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه تاریخ لګو ګور نو پته برته ولګي دا خو کلک او مضبوط خلقو سره د دینه چې په خلکو کې دا ډیر زیات کمزوري ګڼل شو چا به جرګې ته نه پرېښودو خو په ایمان کې هغه ډیر مضبوط وو نو الله وی ده ته چې کله تکلیف ورسی او د الله په دین کې نو جعل فتنه الناس ګرځي فتنه د خلکو کعذاب الله په شان د عذاب د الله دی ویګنې دا ما باندې د الله عذاب راغی اللہ را دا سخت را کی آئے او سڑے با منزل نرا تو پر ملوکی نو خلقو پا زور بانی بوتا نو چی منز دیو کسی دیل لارو نو مچے والا ٹکور که بری تندی بانی ما تاسو تنو بیلی ما بانی بی منز خنرا دی دیر خلق تا داغی اقیده تبا دی برباد دی چا اعمال تبا دی برباد دی اقی کسا فیده امومی نو بس بیا په ایمان او په اسلام ډیر زیات خوشحالي او ډیر مخکې پکې رواني او که سم معمولی تکلیف وته ورسی نو بس هغه بیا دغه خواله نه ورځي هغه وی مونږه خو وی چې مونږه په اسلام کې خوشو کلمه وی مونږه مسلمانان شو اوس خو بس زمونږه مزي مسکه چې معمولی تکلیف راشي وګوره وی الله مونږه سزا راکړه د دین خدا معلومیږي چې هغه په خوانی دین غورو د مونږ له یو کرنٹ راکو یو انتباه راوي خکړو دا حالت په حقیقت کې د منافقین دی د کلمه ویلې وخو سرسری زړه ته نه وکړه شي ولئن جاء نصر من ربك او کچر راشی امداد درستا ليقولن نو خامخاوای انا كنا معكم یقینا مونږ تاسو سره یو ولید مخکې سولې دلو چې مال غنیمت راغی یا بس داسې ورتل دی او دغه ځای کې دا کلی به لوټ کو او صبر وروړو زمونگا زور سے وادے اگر کمزوری دی بس دے بیا وی دستا دے وستانا بیا مخی روانی ولی مخی تا فیدہ مومی نو دا اسلام او کلمہ را دے دا پارا را چی تا تا پا دے کی دنیا ملاوی گی دا دنیا غنیمتونو ما تا تا پا دے کی ملاوی گی کر دے دا پارا دا ایمان راولی نو دا غی ایمان دا دا نی ایمان برابر دے کتا ایمان دا دے دا پار راولی چی دا تا اللہ حکم دے تا اللہ امر دے او ما پا دے بانے یقینو کو ما ایمان روڑ پا اللہ باندے دا اللہ پا انبیاء و پا کتابونو بانے دا دے دا پارا چے اللہ زمان رضا شی و اللہ زمان خیر خیستا کی نو تو صحیح مسلمانی خوکر دے دا پارا چے خپل حالات معلوم ہے یہ رکا حال میں خوش و خوشحالی رال و بچی پیدا شو و مال و دولت او فسلون و میوی دیر شوی باس نو بیا خود دیر خوشحال دے بیا خیراتونو تکار ہوئی خوکر دغا نہیں نو بیا الٹا اعتراضون شروع کی بس اگر بیا داس گنی لگا دا اللہ عذاب او لیس اللہ بی اعلم آیا ندے اللہ خپوا بی ما فی صدور العالمین پا غصبانی جی پسی نو دا خلقو کی دی دا ضرور نخو دا اللہ پلس کی دی او اللہ تا دا زلخ خبر او دا بہر خبر دوارا یو برابر دی اللہ و استاد دا زلن ولی دا خبر نی مسل بظاہر خو بتداوے چی انا کننا معکم ولی مخی تا تسوینی خو اللہ وی در زرن علی زخ باری ما پدرده که خودی در بغض و در حسد و در دشمنه در اللہ در دین سر و در پیغمبر سر غندان پراته گی اولی اصل اللہ بی عالم ما فی صدور العالمین نو اللہ در مخلصین و در منافقین و در زرن نخبر بی ذکر ورپسی اللہ وی وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا او خامخا دلتا هم لام در تاکید ده و نون تاکید سقیل ده اللہ وی زازه ما قانون ده ما نظام داس جو کرده ده وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا او خامخا کاربا کی اللہ خامخا پا میدان کی بجدا کی اللہ اگر کسانو آمنو چیمان راوڑا دے وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ او خامخا کاربا کی اللہ منافقان اللہ تا خود مخ کی نخکار دی خود دنیا تا بخکار دی چه داو گو ردم کلیمہ ویلی وا دے بم پا جمعات کی راتو پا سب کی با اولادو نو گو را کل چه انسان تا فیدے ملاویگی او خوشحالی نو بس دے بیا خدے او چکل تکلیفونه شروع شي مصیبتونه شروع شي دا الله له طرف نه امتحانات را روان شي په د باندې ته فقر را شي مالی نقصان و تورسی او هغه هم اکثر داسي چې د انسان د خپل اعمالو نتیجه او یاد الله امتحاني بس دې ایمان په ځای باندې پری دي دې منځونه په ځای باندې پری دي په ډیر مسلمانانو کې دا عمل شته دا نه چې ګنس الله سم صدق دا مخکې او پاوله صدق نہ پسوار لسم صدے کی جی کم منافقین دی نو اللہ دی مسلمانان دا غید شروع سد اللہ وی دا منافقان دلی خپی جنم دا غی پا کلمہ دا غی پا جامع دا غی پا دیر و کارونو دا اسلام بندو ککی دیر لوی لوی خلق تے و دیر لوی لوی خیراتو نکی دیر مال لگی خو آغا طول اکثر دا ریا دا پاری و دا خودن و دا سمعت و دا شہرت دا پاری آغا صرف دا غواری جی پا علاقی کی دو مشهور شمه نو دغه خو حتمی تایین داسې کړو سخی د عربو په ټوله دنیا کې مشهور سخی په عربو کې او داغه بارے کې داغه د اعمال او تپوس شو پیغمبر وغه چې سکړي وغه ته ملو شي وي بس هغه خر دنیا د بارے کول دنیا کې هغه شهرت ومند تا چې کلمه وې مسلمان شو نو یو دا کلمه او اسلام او ایمان دا بس صرف او صرف د الله رضا د پاره چې داغه حکم دی هغه په انسانانو باندې فرض کړی دی چې تاسو ګورې د دنیا کې څوک نه ولته تاسو سره ملو شي زما د عذاب او د غرف نه بچ او بل ایمان او اسلام اغم راغلی دی او تا سره په سب کې ولاړ دی هغه پکې ځان لسه ګوري لالچی دی او هغه یریدونکی دی یاره مخې ته څه تکلیف او مصیبت راځي نو ګوره بیا پکې ما مشماره نه حالاتو ته به نه ګوري او موسم ته به نه ګوري په خپله عقیده او ایمان باندې مضبوط دا مخلص دی دا موحد دی الله را د زړه نه هم خبر دی او د در ظاهر نه هم خبر دی او نه چکل تکلیف او مصیبت راشی نو بیا بده وردان پس بند کی او کو چا آوازو کو چا لواتا یار دا نو بی ما تم نوی او دی با بیا دا غی پا بوین بانید پویی گی تبا لانی را غلی او دی با لخانک نبی خپی توکلی ایزا کل چوی عربو کی او شاعر و آغیوی چکل تکلیفون او مصیبتون راشی او دا جنگ وخ راشی او دا د تورو پړقای پکې او نیزه او غشي نو بیا ول جندوب را بللې شي زرا بللې شمه او چې کله دنیا کې الواته یا رشي او یو ځای حاصل حیسو یدعى جندب دی بیا جندب تا واس کی خلق حالانکه هغه رو دینه خبر نه دی نو تکلیف او د مصیبت په وخت کې چې کله ولارد دا مؤمن دی مسلمان دی په یو حالت کې د دو احوال د دین او د اسلام نه بدلیږي کاغش په یو کاغر وځي کاغه سخت یو کاغرات دی یو شان دی لکه څنګه چې حالو د خالصو صحابه او چې کوم پکې منافقین عبد الله ابن سلول هغه هم کلمه ویلی وا هغه هم په سب کې ولاړو امام پسې هغه هم ځان ته نماز وړولې هغه به کله کله تور راواغسته او میدان او مال به راواغسته او انفاق فی سبیل الله به هم پکې کاو الله وی زم دقه خلق بیا لومه په دې کې چې وبو په جدا شي دا پکې پمیاس کې دا هغه منافقینو حالو چې هغه په کلمه او په اسلام کې دروژن دا دریم قسم امتحان وقال الذين كفروا او وای باغه کسان چې کافران دي للذین آمنوا هغه کسانو ته چې ایمان راوړل تبعوا سبیلنا تابع شه زمونږ دلاري اتبعوا سبیلنا الذين كفروا کې مفسرین به ذکر کی جدا سوکو په مکه کې کم مشرانو سردارانو او خاص کر چې کم پکې پویدو داغي په خیال کې هغه مشرانو او مالدارو مو او هغه علماو لکه مثال کې ورکی ولید ابن مغیره د خالد ابن ولید لارو هغه ډیر مالدارو او جرګه کې بچی کیناستو نه هغه بچی کوم خبرو کړنه خلکو به دا ډیرو خيار دي کسی و سره ډیر وی دا عربو په تاریخ باندې پو نو سنه سیز دکړو د مخک دینونو نه ډیر سز دکړو وغي نو بس هغه قریش وبو ته وغيخ نو دغه څه خلق وغي به نوی مسلمانانو ته وی دا په چا په روان شو تاسو مونږه د کومې زمانې یو او مونږه دا ټول کتابونه ویلي دي او دا هر څه خبر یو په سیاست باندې پویږو په حکمت باندې پویږو په شعر باندې پویږو زمونږ خبرو منه تبعو سبیلنا کشران کم ځای کې اغي کلمه پرې خوده اغي د پیغمبر مرګرتیا پرې خوده دی وته یو ګوره مونږ مشران یو سپین روبی او وی هزار ګناه زمونږ په غاړه دا را دې ته پاره چې دی به ځان ته مایل کول کني هزار ګناه سو د چانی شي غسته هغه به دار چا په خپل سر باندې الله وي دا دریم قسم امتحان دی او بعد مفسرین وی دار مخکنو دواړو نسخه قالوا اشتكوا الى القضاة فانهم حكموا والا اشتكوا الى السلطان لكل خبره خو پرې په اخر کې بوي بادشاہ ته درخواست وکي نو ستا خلاف په خلق پتی ولیکي ستا خلاف په درخواست نو شي یک بار یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں راشه و ابي پیدا شوی او بنترې پیدا شوی او دا نوی مسلمان دی ولی مونږ ر دین نه نیو خبرو غیبه شکایت شروع کی بره بوخی او بادشاہ تبوی حاضا یحیل الملک بل حاضا یحیل الملک مثل فلانی اپ لانے نو نجدی عربو کی پیدا شو دا داغه دو پیروکارو نده دا داغه مرگره ده تا تا با منت کی چه هزار گناه ری زما پا خانه تا ما تا نگوری ده سپی نگیری توی نگوری تا منگا پا دیدن که زاده نشو تا خوز منگا را مشرانو طریقه را روانه و ده زیارتون لبا منگا تلو دا خو مشران دی دا دی قدر و احترام خو پا کار ده کنه تا شفاعت نمانه وسیله نمانه دا قسمه قسم اعتراضات او شبهات د پیغمبر په وخت کې په خالص مؤمنانو باندې او هغه نوی او کمزوري او په هر حال چې کم مخلصو هغه چانه شوړول د خپل نه اگر که دا غی وینه بتوي شو او چې کم کمزوري نو بس هغه حالات ته کاتو اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم او مونږ با پورته ګستا سو ګناهونه تاسو خطایا نه وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء او نديدي پورتكون کی داغی دا گناہونو نا من شيء یو ذرا وانهم لكاذبون داری دروغجن گناہ غکڑے دے شرک غوکو قتل غوکو غلا غوکلا بل یو گناہ غوکو کبائر او صغائر او هزار گناہ به تو چت کی تا پکم کتاب کرا غلی دا تارکم دے یاتو وی دا کوم وحی په تابانه نازل شوی دا چې هزار ګناه د ما په غاړه دا دغه وخت خبره ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم مخ کې تیر شوی دی غیبم دغه څه کول چې کوم روستو را روان دی غم داسي وي دی وخت کې دینه مخ کې چې کوم بدعتیان مولیانو او یا مشرانو دغه سی پیرانو غیبم دی خپل خلکو ته وی کې شرانو ته وی چې په اندازه به پوه شو چې سبا خبر دی عزتي درس به شروع وي د دې وقار وي خلق بر دې خبره اوري دی ته بغوک دی جرګوله و بیا دی راځي ارض ہے کہ پروغ کے پجومات کے بیان و پجوموں کے پاخترو کے تقرر و خبران دی والی نمنگ تو بس پاتیشی بس عغیب اخبل اخبل خبر پرچار شروع کو ادا کشران بے دخبل ناڑو لو کچھ چا پزل کی توحید ناست اگر دخبل نہ سکھ نش اڑو ذکر جدا غزلتا مسئلہ د توحید کو زش ویدا اگر سنت د پیغمبر پہ جند لی دی اللہ وین تدعو مسقلۃ الی حملها لا یحمل منه شیء ولو کان ذا قربا یو مصیبت زده دی چې هغه چیغې شروع کړي چې وره دنیا خلق راشي او زمانه زما دا بوج لري کې قرآن وی لا یحمل منه شی هغه پڼ برده په سر باندې پروت دی ولو کان ذا قربا اگر که ستا پلار ولي نه وي ستا نیکه ولي نه وي ستا ورور ولي نه وي ستا قریبي رشته دار وي هغه په خپل ګناه کې ګیر او ته په خپل ګناه کې ګیر الله وی دروغجن دی ولا یحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم او خامخا دا لام دا تاکید دے ونون تاکید سقیل دا پورتا بکی اسقالهم بوجون اخپل و اسقالا او نور بوجونا مع اسقالهم سرد بوجون اخپلونا اللہ وی چی دا قیامت راز راشی نو یو خدا غی اخپل گناہو ندی و پندون و تا پسر دی او سب و تر نور اغام پسر شی دا آیات یو آیات یو سوی و دا بل بل سوی تاسو ته لګو غواره کنه الله مخکیو او ما هم بحاملین من خطاياهم من شيء دا غیر ګناهون نه یو زرم دین شو چتول اسی به وی چې هزار ګناه د ما په غاړه الله وی دروغ جن دی او دلته الله په خپل وی ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم او خام خوا پورته کی بوجونه ردی او بوجونه نور مع اثقالهم سره د بوجونه ردینا دی خبرو کې فرق دی الته وی و ما هم بحاملین من خطايا نری دا پورته کون کی دا غی د گناهونو نه من شی ان یو زره ته یو سړی ته وای چې هزار ګناه لري زما په غاړه کوا چې سکه نو هغه کوا یعنی تانه چې سوره ګناهونه وشو نو دا زما په غاړه الله وی نه دا څه چرته هم نشي کېدی تا ګناه کړی دی نه هغه ګناه به پتا باندې ما کړی دی اگر گناہ با پا ما باندی او دا دی سمطلب چی ولا یحملن اثقالهم و اثقالم مع اثقالهم یو مطلب مفسرینو دا ذکر کردی چی پا میدان دا قیامت که بیو سلی راوستی شی دا دی دا پارا چی دا اگر نا قصاص واغستی شی بدل دینا واغستی شی اگر سر با نیکی و داس نیکی بوی چی تبا ویگن کتابون طول در نیکون اڈکسی نو اعلان بوشی چی پلانی دی دا پلانی دویه نو بس یو برا پاسی کاغه روری و کاغه پلاری و کاغه تربوری و کاغه عام انسانی اگه برا پاسی یا اللہ دخو زمان پلانی وقتی دا ظلم ما سر کرده داغا نیکون براوالی اگر تب آغا خپل شی پورا کی بل برا پاسی یا اللہ دخو ما تا کنزل کردیو یا اللہ دخو زما عزت غستیو یا اللہ دا خو زما گاونډیو او زخور دنه دومره تنگو ما چې پور کی ولاړو ما اگر براشی حتی کہ بعض روایتو کی رادی چې خپل خزب ام راشی اگر آمنده کی چیزا نن خو مقادا خوانن و بدل والی ما یو یو برازی او د در نیکو نه با الله غیله ورکی حتی کی چې غسور نه کې د کړي دی غټولی با د دنه ختم شي اوبه ته یو والی بل بیت والی د دې به ځتی کړه و دې کنځلې او د دنه ازمکه نیولې و د ته تکلیف رسول او د باندې گزار کړه د د غیبت کړه یو یو برازی او د دنه باغ نه کې ټولی والی دې به دغه صفات شي ملائک بوچ یا الله کسان خلافات دي اگر سر خنور سن کې نشته الله بوې خنور سره سنشته وې د دغه نور لا چې چا په حق دې دې ګناهون نه راواله دا که خو مسانان دي خطابت نه شوي نو دا غي دغه ګناهون نه برالي او در پاسه وګړي اگر خپل نه کې لاړې او دا غي غ ګناهون راوغست الله او د د باندې کې خو دې ولي زکه چې د و سره د دې ټولو سره حق او غبا خامخه الله عادل بادشاہ دې قصاص اخلي سوک چې په دنیا کې دا وي چې هزار ګناه لري زما په غاړه او نه نه هزار ګناه د چا په غاړه کېږي نه هر چا چې کوم ګناه کړی دی به دغه سره ولا يحمل الناس قالهم واسقالهم ما اسقالهم سخر د خپل ګناهونو او سو د نور خلقو هغه په د باندې قرضو نو الله غره واغسته ورو سر د پاسه کې خو دا یو او دویم دا چې یو ګناهونه دي دا چې چا وکړو داغه په غاړه وای او یو گمراه کولی یو داعی دی چې هغه دنیا کې خلق کفر ته رابلی منافقت ته رابلی دروغ ته رابلی د ځان دین جوړ کړی دی هغې ته رابلی نو د ده خو څه خپل ګناهونه دي او څه چې دا څوره خلق د گمراه که یو دی او که دوه دي او که یو لاک دی او که لس زره دي نو د هغې هغه ټول ګناه هغه به راوالي په ده باندې به کېږي هغې ته به هغه خپل په خپل ځای ملاویږي داغی داغی نہ بس کمی نہیں کی گی خود دبانے با دور پنڈو کر دئی چدے با بیاد پاسی دونی ولی چپ خپل گمراہ یو دغه پورا وکنا نو بل دی ولی گمراہ کاو ولا يحمل الناس قالهم واسقال مع اسقالهم دا معنی دا حدیث کرا دی من دعا الہ هدن چا چ خلق یو ہدایت ترو بالو دا اللہ کتاب ترو بالو دا پیغمبر سنتو ترو بالو یو نیک کار ترو بالو نو دد پارا چ کم اجر دے نو یواز دانا دومره اجر به ته ملوشي چې دا سور خلق دره بلل دین ته دا غي ټول اجر به الله دل ورکی دا غي د اجر نه بم سن کوم غي ته خپل زبانی ورکی دا الله ډیر لوی عدالت ته الله ډیر سخی ذات ته غي له خپل ورکی او دل بم ورکی او چا چې گمراه ته خلق رو بالو نو خپل خو خپل گمراه دي خو چې دا سور ځان سره گمراه کړی دی نو دا غي غبم راولي ز سر د پاسه وکیږي او دا غیر اغا جرمون و گناهون نبس نکمیگی ایتا با دخپل و بدلا غیتا ملاویگی دا دو مطلب ذکر کی مفسرین ولا احملون ناس قالهم و اسقالهم ما اسقالهم خام خاپورتا با کی بارون خپل و اسقالهم نور بوجون بارون ما اسقالهم سرد بوجون ندین ولا يسألون يوم القیامت او خام خاطا پوس بوشی دا دینا پر وزر قیامت بانی عما کانو یفترون دا هغه سوچ دا دی د ځانه جوړول یو په سیدین باندې روانو دا الله د وحی تابع او دا الله د نبی او د قران تابع او بل د ځانه خو سخته دین جوړ کړو او هغه ته خلق را بلل الله وي دغه تاسو پستانه د قیامت کې کوم چې تا تر کوم ځای نه وحی راغلی و دنیا ته خو نظام د وحی ما جاری کړو انبیا مې را لېږلي او کتابونه مې را لېږلي دا هغه په جماعت کې حق پرست پیدا شوی دا اللہ دین و توحید تے خلق را بللو خدا تا ستا خلق را بللو اللہ وی قیامت کی وزر دیتا پوسکو دا امتحان دا دری قسمونو او دا دید پار بشارات او خوش خبرائی او پا دیمیس کے پاکی ذکر دا منافقینو آن پالا ولقد ارسلنا اللہ بیا دا دی عمر ذکر کی او کیفیت ومن الناس بعد دا خلقنا من یقولو آغا سوک دی چوائی آمننا باللہ ایمان را وڑے منگا پا اللہ فیدا اوذی فی اللہ نو کل چدتا تکلیف و رسولی شی پا دین دا اللہ کی پا توحید دا اللہ کی جعل فتنت الناس گرزی اغا فتنہ دا خلقو کا عذاب اللہ پا شان دا عذاب دا اللہ ولئن جاء نصر من ربک او کچر راشی امداد درستانا لیقولن نخام خواب یاوائی انا کننا معکم یقینن منگا خطاس سرو او لیس اللہ بی اعلم بما فی صدور العالمین. جواب آیا نہ دے اللہ خپوا پاغ سبانے چی پسینو د خلقو کی دی ولینا وليعلمن الله الذين امنوا او خامخ اخکارب کی اللہ کسان چی ایمان راوڑ دے وليعلمن المنافقین او خامخ اخکارب کی اللہ منافقان دنیا تا. وقال الذين كفروا او وای کسان چی کافران دی للذین امنوا مومنان تا اتبعوا سبیلنا تابش ہے زمونگ دلاری زمونگ د دینو ولنحمل خطاياكم او خامخا مونگ با پورتا کستا سو گناہونا وما هم بحاملین من خطاياهم من شای او ندی دی پورتا کون کی دا گناہون ردینا من شای انزرا انہم لکاذبون یقنن دی خامخا دروغ جندی وليحملن ناسقالهم او خامخا پورتا با کخپل بوجنا واسقالا ما اسقالهم او نور بوجونا سرد اخفلو بوجونا وليسألن يوم القيامة او خامخا تپوس بوکریشی پر وزر قیامت دا دینا عما کانو یفترون دا حق سبارا کی جدید زانا جوڑی